اس کا ترجمہ, اور صرف ایک حدیث جو بڑی طویل ہے فضائل رمضان, صرف اسی ایک ہی حدیث پر ہم اکتفا کریں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والوں ہم نے تم پر روزوں کو لکھ دیا, پر اس سے مراد ہے کہ تم پر روزوں کو فرض کر دیا. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ ہم نے فرض کیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے. پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے, اور یہ اس لیے ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار خدا سے ڈرنے والے بن جاؤ, خوف خدا تم میں پیدا ہو جائے, تم میں تقوی پیدا ہو جائے, اس لیے ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے, وہ کتنے روزے رکھتے ہیں؟ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن روزہ ترک فرماتے تھے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے 13, 14, اور 15 تاریخ کو روزے رکھا کر. روزوں کی فرضیت حضور کے اعلان نبوت کے 15 سال بعد, جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں ہجرت کر گئے, تو ہجرت کے دوسرے سال روزوں کا حکم آیا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس آیت مقدسہ کے نزول سے پہلے 13, 14, اور 15 ہر مہینے کی تاریخ کو روزہ رکھے. آج بھی ہمارے مشائخ علماء یہ روزہ 13, 14, 15 کا اب بھی رکھتے. غرض اب آئیے روزوں سے متعلق اور رمضان سے متعلق فضائل اور منافی. ہم نے آج جس حدیث کا انتخاب کیا ہے بالاستعاب, بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو محدث ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے. کچھ حصہ اس کا امام بحیقی رحمت اللہ علیہ شعب الایمان میں نقل کیا, کچھ اس کا حصہ مشکاۃ شریف میں بھی ہے, اور کچھ حصے اس کے دیگر محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں نقل کیے. لیکن بالاستعاب تفصیل سے یہ حدیث حضرت ابن خزیمہ کی صحیح میں ہے. اب اس حدیث کے مندرجات, اس کے مرادی معنی, اس کا ترجمہ, وہ اتنی طویل حدیث ہے کہ شاید فضائل رمضان میں اتنی طویل حدیث اس کے علاوہ کوئی نہیں. مختص حدیثیں ہیں بخاری میں, مسلم میں, پورے ابواب کتاب الصیام میں موجود ہیں, مگر اس میں بڑی تفصیل سے بیان کر دیا گیا, اور جب اس کی ہم شرح کریں گے تو اور بھی حدیثوں کے حوالے انشاءاللہ آپ کے سامنے دیے جائیں. اس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا کہ شعبان کی آخری تاریخوں میں حضور نے ہم سے واعظ فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ رک جاؤ, بیٹھ جاؤ, میں تم سے کچھ واعظ فرمانے والا. گویا ہم لوگ بیٹھ گئے تو حضور علیہ السلام نے یہ تفصیل سے حدیث بیان فرمایا. ارشاد فرمایا, مسلمانوں, آنے والا مہینہ بڑا عظیم ہے, بڑا برکت والا ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے, اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے, اور اس میں رات کے قیام کو اللہ تبارک و تعالی نے ثواب کی چیز بنایا, اور اس مہینے میں کوئی کسی نیکی سے اللہ کا قرب حاصل کرے اس کا ترجمہ ہے کہ نوافل ادا کرے، کسی بھی نیکی سے اللہ کے دربار میں قرب حاصل کرے تو وہ ایسا ہے کہ جیسا اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو اس میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے ہوں. اور فرمایا یہ مہینہ غریبوں کے ساتھ غم خواری کا ہے، اور یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثمر اور اس کا پھل جو ہے وہ جنت ہے. اور فرمایا کہ اس مہینے میں کوئی آدمی اپنے ملازم اپنے خدام کا بوجھ ہلکا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کو جہنم سے آزاد فرمائے گا. جو اپنے ملازم مزدوروں کا جو اس کے زیر اثر جتنے ہیں ان کا بوجھ اگر وہ کم کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ یہ کرم فرمائے. پھر اس کے بعد فرمایا اس میں 3 نعمتیں اور ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کا جو اول حصہ ہے یہ رحمت، درمیانہ جو حصہ ہے وہ مغفرت، اور آخری حصہ جو ہے وہ آگ سے خلاصی یعنی جہنم سے آزادی کا. وہ فرمایا اس میں تم 4 باتوں کی کثرت کرو، ایک تو کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، اور استغفار کثرت سے کرو، یہ 2 باتیں. اور اس کے بعد 2 باتیں یہ ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی سے جنت مانگو اور جہنم سے خلاصی اور جہنم سے آزادی اور جہنم سے پناہ چاہو. اور آخر میں فرمایا کوئی آدمی، یہ جملہ پہلے بھی آیا، کوئی آدمی اگر کسی روزے دار کو پانی پلائے تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں میرے حوض سے اس کو ایسا جام پلائے گا کہ اسے جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی. اور فرمایا کہ کوئی اس مہینے میں اپنے بھائی کا روزہ افطار کرائے تو اس کو بھی ایک روزے کا ثواب ملے گا. اور قطع نظر اس کے کہ اس کے ثواب میں سے کچھ کمی کی جائے ایسا بھی نہیں ہوگا، مزید ایک روزے کا ثواب ملے. جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا اعلان نبوت کے 15 سال اور ہجرت کے 2 سال روزے فرض ہوئے، آپ 1 اور 2 ہجری میں مسلمانوں کے حالات ملاحظہ فرمائیں تو بے انتہا غربت تھی، بے انتہا غربت. تو صحابہ یہ سمجھے کہ یہ جو ثواب ہے ایک روزے کا، روزہ افطار کرانے کا، یہ ثواب تو پیٹ بھر کے کھلانے پہ موقوف ہوگا کہ کوئی آدمی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے تو یہ ثواب ملے گا. فرما نہیں، سنو، کہا حضور ہم تو بہت غریب، ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں کہ پیٹ بھر کے کسی کو کھانا کھلائیں. فرما اے جماعت صحابہ تم یہ سمجھے کہ شاید یہ جو روزے کا ثواب یہ پیٹ بھر کے کھلانے پر موقوف ہے؟ فرما نہیں، بلکہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس وقت بھی تمہیں عطا فرما دے گا کہ اگر تم نے ایک چھوارا یا کھجور سے کسی کو روزہ افطار کرا دیا، یا ایک گھونٹ پانی پلا دیا، یا ایک گھونٹ لسی کسی کو پلا دی، تب بھی اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب تمہیں عطا فرمائے گا. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ رمضان سے متعلق تمام چیزوں کا احاطہ اور تمام چیزوں کا حصہ اس حدیث شریف میں موجود ہے. اب ہم اس کے چند مندرجات پر عزیزان گرامی گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات کہ ایسا عظیم و شان مہینہ آ رہا کہ مہینہ آنے سے پہلے حضور نے متنبہ کیا کہ دیکھو ہوشیار ہو جاؤ کہ بڑا عظیم مہینہ آ رہا اور بہت بڑا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی مومن کا رزق بڑھا دیتا، یہ پہلے سے بیان کرنا اس بات کی علامت ہے کہ رمضان ایک عظیم و شان مہینہ ہے جس کے آنے سے پہلے حضور علیہ السلام نے تمام مومنین کو رمضان کا استقبال اور رمضان کے فضائل رمضان سے پہلے بیان فرما دیے اور فرمایا کہ اس میں روزے کو فرض کیا، جیسا کہ پہلے ہم نے آیت پڑھی کہ اس میں روزہ فرض، اور فرمایا کہ اس میں ایک رات کہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہے وہ رات کون سی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں وہ رات عزیزان گرامی شب قدر، جس میں قرآن مجید فرقان حمید میں علیحدہ سے ایک آیت اس پر نازل، انما انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر، فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور میرے محبوب تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی تم ضرور جانتے ہو لیلۃ القدر کیا، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، یہ وہ شب ہے جو ہزار مہینے سے بھی افضل ہے، اس کے فضائل مناقب ہم شب قدر میں بیان کریں، لیکن جب بات نکلی تو اتنا سن لیں، اس حدیث میں فرمایا وہ رمضان میں، بعض روایتیں ایسی ہیں جس سے یہ پتہ لگتا، ہم اختصار کے ساتھ، یہ شب قدر کبھی رمضان میں آتی ہے، کبھی شوال میں ہے، کبھی شعبان میں، کبھی رجب میں، بعض اکابر علماء نے فرمایا 12 مہینے کسی نہ کسی مہینے میں آئے گی، یہ ضروری نہیں کہ رمضان ہی میں آئے، کبھی بھی آ جائے، بعض ہمارے اکابر مشائخ کہتے ہیں اس کی کچھ علامت، اس کی علامت یہ ہے کہ شب قدر جب آتی ہے اس رات کتے نہیں بھونکتے، موسم کے اعتبار سے وہ اعتدال میں ہوتی ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی، اور ایک قول یہ ہے کہ شب قدر میں ستارے نہیں ٹوٹتے، یہ علماء اور مشائخ نے اپنے مشاہدات عزیزان گرامی بیان کیے۔ اچھا فرض کیجئے کہ مان لیا جائے کہ رمضان میں نہیں ہے، شعبان میں ہے، کبھی جناب شوال میں ہے، 12 مہینے، تو علماء نے اور مشائخ نے کتنی پیاری بات کہی، فرمایا کہ یہ کسی مہینے میں کسی ہفتے میں، تو اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ کہ آدمی سال بھر میں کبھی بھی شب قدر سے محروم نہیں ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہے اس کو حاصل کرنے کا؟ فرمایا کہ اپنے اوپر ویسے تو ہر شخص کو پانچوں نمازیں بجماعت پڑھنی چاہیے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ قرآن میں نص ورکعو مار راکعین، رکو کرو ساتھ رکو کرنے والوں، یعنی نماز بجماعت پڑھو، اس آیت سے پتا لگا کہ نماز باجماعت یہ واجب ہے، بغیر کسی عذر کے بغیر کسی بیماری کے کوئی آدمی اگر جان کر جماعت ترک کرے وہ ترک واجب کا گناہگار ہوگا، الا اس کے کہ کوئی عذر، اس کو واجب ہونا چاہیے۔ فرمایا ویسے تو پانچوں نماز باجماعت کری، ورنہ ایسا کرو کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اپنے اوپر کم سے کم لازم کر لو کہ دونوں یہ نمازیں بجماعت پڑھنی ہیں۔ اب سنیے، فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز بجماعت پڑھ لی وہ ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز بجماعت پڑھ لی تو وہ ایسا ہے جیسا اس نے پوری رات عبادت کی۔ سبحان اللہ، جب ہم فجر اور عشاء با جماعت پڑھنے کے عادی ہو جائیں، اب یہ شب قدر سال میں کہیں بھی جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی شب قدر کی برکت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ ورنہ ایک قول یہ ہے کہ جو بہت قوی وہ یہ ہے کہ یہ رمضان میں آتی ہے، جیسا کہ ابن خزیمہ کی پیش کردہ حدیث سے پتہ لگا، اور ایک قول یہ بھی بڑا قوی ہے کہ یہ رمضان کی تاک راتوں میں آتی ہے، مثلا 21, 23, 25, 27, 29 اس میں آتی ہے یہ شب قدر، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا قول بھی اسی طرف اشارہ کرتا کہ رمضان کی 27 شب ہی شب قدر ہے، حقیقت حال اللہ بہتر جانے، اور اتنا ضرور حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب شب قدر کا حکم آیا یا نازل ہوئی تو صحابہ کو بتانے کے لیے نکلے تاکہ آپ بتا دیں کہ شب قدر کب. تو کچھ آپس میں لوگ کسی شکر رنجیس کی وجہ سے آپس میں کچھ لڑائی جھگڑے کسی کیفیت حضور نے ملاحظہ فرمائی تو آپ نے انہیں سرزنش فرمائی کہ میں تو آیا تھا تمہیں شب قدر بتانے کے لیے مگر تمہارے اس نظر کو دیکھ کر اللہ تعالی نے اس کی تعین اٹھا لی. یعنی اسے متعین کرنا کہ یہ ہے, اللہ تعالی نے اسے اٹھا لیا. اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر مجھے عطا فرمائی اور اس کے بعد میں بھلا دی گئی. یعنی فرما میں بھول گیا بلکہ بھلا دی گئی. اور علماء کہتے ہیں ہماری سستی اور کاہلی کو دیکھ کر یہ اس لیے اس کی تعین اٹھا لی گئی. اگر ہمیں معلوم ہو کہ وہ 27ویں شب میں اور یہ عبادت اس کی کرنا 1000 مہینے سے بھی افضل, گویا 83 برس عبادت کرنے کے مترادف ہے ایک شب قدر میں عبادت کرنا, تو لوگ کیا کرتے, سال ہا سال آرام کرتے, عیش عشرت کرتے اور صرف ایک رات 27ویں شب پوری رات جا کر کے عبادت کرتے. یہ بیماری پیدا ہو جاتی, ہم اعمال کرنے میں سست پڑ جاتے, اس لیے اس کی تعین اٹھا لی گئی. اس میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے بے شمار حکمتیں. یہ تو شب قدر کا تعارف. اب آئیے, فرمایا اس کے رات کے قیام کو اللہ تعالی نے عبادت کی چیز بنایا, یعنی تراویح کو. یہ تراویح کتنی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں بڑے اہتمام سے تراویح کا انعقاد کیا. وہ کیوں ہوا, حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ تراویح پڑھائی, دوسرے دن صحابہ انتظار کرتے رہے, حضور تشریف نہیں لائے. پھر دوسرے دن آئے, صحابہ نے پوچھا حضور ہم منتظر ہیں آپ نہیں آئے. یہ حضور نے ہم پہ کرم فرمایا, فرمایا کہ میں نے اسے پابندی سے اس لیے نہیں پڑھایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پابندی سے تم پر یہ فرض کر دی جائے, اس لیے میں نے ناغا کیا تاکہ یہ تراویح تم پر فرض نہ ہو جائے. تو اب کیا ہے, سنت ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے, ہمارے اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ان کا صاحب, کہ تراویح سنت موقعدہ ہے. اور سنت موقعدہ مردوں پر بھی ہے اور عورتوں پر بھی سنت موقعدہ ہے, اور ہر روز کی تراویح سنت موقعدہ ہے. ہمارے یہاں ایک رواج نکل گیا, یہ تو آپ ہی فیصلہ کریں کہ اچھا رواج ہے یا غلط. ہمارے یہاں 3 دن میں قرآن کا ختم ہوتا, بلکہ آپ دیکھیں کہ بعض جگہ ایسی کہ 1 دن میں قرآن کا ختم ہو رہا, 3 دن میں, 5 دن میں. اور اگر آپ کو ہماری بات کی تصدیق کرنی ہو, بدگمانی سے اللہ بچائے, اس محفل کو آپ دیکھیں کہ جہاں 3 دن تراویح پڑھائی جاتی, لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے سگریٹ پیتے ہوتے ہیں, گپے ہانکتے ہوتے ہیں, پان کھاتے ہوتے ہیں. معلوم ہے کہ مولانا 5 پارے پڑھ کر رکوع میں جائیں گے. اب جیسی مولانا نے رکوع کیا فوراً جناب انہوں نے سگریٹ اور پان چھوڑ کر رکوع میں مل گئے, لیجیے رکوع کر لیا. 5 رکوع والا رکوع ان کو مل گیا, 5 پارے والا. کیا 3 دن تراویح میں قرآن مجید ختم کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے پڑھیں کہ بیٹھے رہیں آرام سے رکوع میں اس کو مل جائیے؟ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ پھر اس کے بعد بیماری. 5 دن پڑھ لی تو اب سمجھتے ہیں کہ بھئی مولانا ہم نے تو پڑھ لی تراویح, اب پورے مہینے تراویح نہیں پڑھتے. یہ بھی سنت موقع دا کا ترک ہے. اب آئیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, اس کی اصل تو موجود ہے حدیث میں, بالاستیعاب جماعت کھڑی, اور جماعت کھڑی کرنے کے بعد تراویح کتنی ہوئی, 20 رکعت تراویح. اب آئیے حضرت عمر فاروق کی دلیل, حضور نے پڑھائی اور اس کے بعد میں ایک حدیث شریف میں ہے کہ رمضان میں جبریل امی حاضر خدمت ہوتے, حضور کو پورا قرآن سنایا کر جتنا بھی اس وقت نازل ہوا. اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل امی حاضر خدمت ہوتے اور حضور علیہ السلام انہیں قرآن سنایا کرتے. تو اس کا مطلب کہ رمضان قرآن مجید فرقان حمید کے سننے سنانے کا موقع کیوں نہ ہو. خود قرآن مجید فرقان حمید کی نص ہے, شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا. حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ یہ حضور بھی دور فرما, جبریل امین بھی دور فرما, تو آپ نے یہ پابندی لگائی ہمارے جیسے سست اور کاہل لوگوں کو دیکھ کر. فرمایا کہ رمضان میں 20 تراویح ہوگی اور 20 تراویح میں قرآن مجید فرقان حمید کا ختم ہوگا. یہ کیوں کیا؟ ایک تو 20 تراویح اور 20 تراویوں میں پورا قرآن مجید فرقان حمید ختم ہوگا, یہ حضرت فاروق اعظم کے اللہ قبر کو روشن فرما. اس لیے کہ ان کی نظر ہمارے جیسے کاہل لوگوں پر کہ جو سال بھر نہ قرآن کی تلاوت کرتے نہ قرآن کو دیکھتے. بھائی کم سے کم رمضان میں تراویح پڑھیں تو ایک سال میں پورا قرآن مجید تو سن لیں, تاکہ اس سے محروم نہ ہو جائے. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دور بینی تھی کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کا ختم تراویح میں حکم فرما دیا. اب کیا ہوا؟ علماء نے پھر مسئلہ یہ لکھا کہ 20 تراویاں الگ سنت ہے اور تراویوں میں قرآن مجید فرقان حمید کا پورا تلاوت کرنا الگ سنت ہے, اس لیے کہ حضور فرماتے میری اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی سنت کو اپنے اوپر لازم کرو. یہ کام چونکہ فاروق اعظم نے کیا, اور اس میں بے انتہا حدیثیں موجود ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے. میں وہ تلخی نہیں کرتا لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے, ہمارے لوگ بہت کمزور ہیں, کوئی کان میں پھونک دے تو فوراً سمجھے کہ ہاں میں یہ بات بالکل صحیح کر رہا, اپنے عالم سے مسئلہ نہیں پوچھ. کچھ لوگوں نے تراویوں میں شارٹ کٹ نکالی, انہوں نے کہا صاحب تراویح جو ہے وہ 8 رکعت, اور دیکھیے بخاری میں ہے مسلم میں وغیرہ وغیرہ یہ دکات. میرے بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو 8 تراویح آپ بتاتے ہیں یہ 8 وغیرہ, یہ اصل میں حضور علیہ السلام نماز تہجد فرماتے یہ ادا فرماتے, اور ہم پر تو 5 نماز فرض اور حضور علیہ السلام پر 6 نماز فرض. ہم پر تو تہجد جو ہے وہ نفل, لیکن حضور علیہ السلام پر تہجد جو ہے وہ فرض تھی. اس لیے تمام محدثین کتاب اللیل رات میں نماز پڑھنے کا ایک باب متعین کیا, اور اگر ام المومنین بیان کرتی ہیں تو وہ حضور علیہ السلام نوافل ادا کیا کرتے. اچھا پھر یہ بتائیے کیا آپ جب صحابہ کو مانتے تو فاروق اعظم کا مسئلہ آپ کو قبول نہیں, ان کا فیصلہ کیا آپ کو قبول نہیں جب فاروق اعظم نے قانون بنا دی؟ کیا انہوں نے حضور کو تراویح پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا حضور کو تراویح پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو آپ نے جب قانون بنایا کوئی تو صحابی حضرت عمر فاروق سے کہتا کہ یا امیر المومنین یہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو حضور کے زمانے ہوتا, بلا وجہ کہ نئی بدعت آپ نے کھڑی کر دی, لوگوں کو بلا وجہ کہ آپ نے توالا اور مشکلات میں ڈال دیا. تمام صحابہ کا سکوت اس بات کی علامت ہے کہ تراویاں 20 رکعت ہیں اور 20 رکعت میں قرآن مجید ختم کیا جائے گا. یہ بات اب آئیے میری جیسی موٹی عقل والے کے بھی سمجھ میں آ جائے. ایک فریق ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں 20 اور ایک فریق پڑھ رہا ہے 8. گالی گفتار تو بیکار ہے, بے حیائی کی باتیں, لیکن سمجھ میں آئے گا تو یہ بات کتنی عمدہ. چلیے کل 8 تراویح پڑھانے والے, 20 پڑھانے والے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے. رب کریم ہم سے پوچھے گا بندے تراویاں تو تھیں 8, تو نے 20 کیوں پڑھی؟ تو ہم کہیں گے مولا ہم نے 8 تو پڑھی ہے نا, تو 8 پڑھنے کے بعد ہی تو 20 کی طرف گئے, تو ایسا کر مولا کہ 8 تو ہماری تراویح تو قبول فرما لے اور باقی جو 12 رہ گئیں اپنے کرم اپنے مہربانی سے ان کو نفل بنا دے. چلیے صاحب ہمارا کیس تو ختم ہو گیا, چل دیے. اب تم آئے اللہ کے دربار اور تم سے رب نے پوچھا کہ بندے تراویح تو تھی 20, تم نے 8 کیوں پڑھی؟ اب یہ جواب تم دو کہ 12 کہاں سے لاؤ گے؟ کوئی الگ خزانہ رکھا جس میں سے 12 نکال کر کے دے دو گے؟ یہ تمہارے لیے سوال یا نشان ہے, ہمارے لیے تو دونوں باتیں بالکل درست ہیں. 8 تھیں تب بھی ہم نے پڑھ لی, 20 ہیں تب بھی ہم نے پڑھ لی, لیکن آپ نے 8 پڑھی تو آپ 12 کہاں سے لاؤ گے؟ یہ بڑی موٹی سی بات ہے جو آپ کو سمجھانے کے میں نے عرض کر دی. ابھی اس کے علاوہ باتیں ورنہ دوسری باتیں جو رہ جائیں. اب آئیے تراویح لوگ کہتے ہیں شاید خواتین نہ پڑھے، خواتین پر بھی سنت موقعہ، مردوں پر بھی سنت موقعہ، اور اس کو ضرور پڑھا جائے. جنہوں نے 5-10 دن میں قرآن مجید ختم کیا لیکن تراویوں سے مفر نہیں، جہاں بھی تراوی ہوتی ہو جا کر کے وہاں تراویاں پڑھیں، پورے رمضان تک تراوی پڑھیں، چاند دکھنے تک، چاند دکھنے کے بعد موقوف کیجئے گا. اور فرمایا کہ اس مہینے یہ ساری برکات کے علاوہ شب قدر، اس میں اللہ تعالی نے نفل کا درجہ فرضوں کے برابر کر دیا، فرضوں کو 70 فرض کے برابر، حالانکہ قانون یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی نفل فرض کے برابر نہیں ہوتا. کوئی آدمی اربوں روپیے صدقے نافلہ دے دے، اربوں روپیے صدقے نفل دے، لیکن وہ زکات کا جو فرض زکات اس کے 1 روپیے کے وزن کو نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ وہ نفل ہے اور یہ فرض. آپ دن بھر 100 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، لیکن 100-200 پڑھنے کے بعد وہ اجر و ثواب میں فجر کی 2 فرض نمازوں کے برابر بھی نہیں ہوگا. کبھی نفل کا ثواب فرضوں کے برابر نہیں، مگر اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کے دستِ قدرت کو کون روک سکتا. رب کریم نے رمضان میں اپنے بندوں پر ایسی مہربانی فرمائی کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر بنا دیا اجر کے اعتبار. پھر سوال پیدا ہوا جب نفل فرض کے برابر بن گئے تو فرضوں کا کیا؟ فرما فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. اچھا یہ نہیں فرما کون سا فرض، جو بھی فرض ادا کریں آپ زکات دیں تو 1 روپیے کا ثواب زکات کا 70 کے برابر، 1 جمعہ پڑھیں رمضان کا تو 1 جمعہ 70 جمعوں کے برابر. اگر آپ انگریزی سال سے بھی حساب لگائیں تو 1 سال میں 48 جمعے ہوئے، تو 1 سال میں 48 جمعے پڑھیں تو 48 کا ثواب، رمضان میں آپ نے 1 جمعہ پڑھ لیا تو 1 جمعے کا ثواب 70 جمعے کے برابر. جو فرض نماز آپ نے پڑھی اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. سبحان اللہ، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مائل بکر، کہ رمضان کے مہینے میں کہ رب کریم نے نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر فرما دیا. پھر فرمایا کوئی اس میں افطاری کرائے اپنے بھائی، اس کو بھی روزے کا ثواب، قطع نظر اس کے کہ اس کے ثواب میں سے کوئی کمی کی جائے. برا مت مانی، حق بڑا کڑوا ہوتا. ہم اس حدیث کا ترجمہ یہ سمجھے کہ مسجد میں کھجور کی پیٹی بھیج دی جائے، جب لوگ کھجور کھا کر ہماری جب روزہ افطار کریں تو روزے کا ثواب ہمیں مل گیا، اب ہمیں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت، جب اتنوں کی افطاری کرا دی ہم نے، جناب وہ روح افزا بھیج دیا اور جانے کیا کیا بھیج دیا افطاری کے لیے، اب ہمیں روزے کی کیا ضرورت. قانون یہ ہے. اور کوئی دیکھنا چاہے اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی فتح و رضویہ ملاحظہ فرمائی، فرمایا کہ کوئی آدمی اگر فرض ترک کرے تو کوئی نفل اس کا قبول نہیں ہوگا. یہ نفع نوافل سنت اور واجبات یہ تابع ہیں فرض کہ، فرض اگر آدمی ادا نہیں کرے تو کوئی نیکی اس کی قبول نہیں ہو، اس کو آپ ذہن میں رکھیے. لیکن یہ دیکھیے کہ اس میں لوگ کتنا اہتمام انسرام کر، لوگوں کی افطاری کراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن خود بھی وہ روزہ رکھیں. ایک کھجور بھی کسی کو دے دی اور 1 گھونٹ پانی پلا دیا، 1 گھونٹ شربت پلا دیا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 روزے کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک حدیث کا حصہ یہ ہے، اپنے خادم، اپنے خدام، اپنے موالی، اپنے ملازمین پر بوجھ ہلکا کر دیا جائے. عام رمضان میں جو محنت آپ اس سے لیتے ہیں اس کو ذرا سا کم کر دیے، نظام الاوقات کچھ آپ کم کر دیں. ویسے بھی آپ جانتے ہیں پاکستان میں وہ یا پورے کچھ نہ کچھ جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں ان سے اس معاملے میں خدمت کم لی جاتی، چھٹی جلدی ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ بھی جو اپنے ملازمین ہیں ان پر رحم و کرم کر کے اور ان کا بوجھ کچھ ہلکا کریں. اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے عذاب سے آزاد فرمائے گا اور بے انتہا اجر و ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرمائے گا. اس عمل کو کوئی آدمی فرما، یہ مہینہ صبر کا، صبر کا پھل جنت، اس پر آپ پوری تقریر گزشتہ جمعہ سماعت فرما چکے کہ صبر کیا. پھر ایک جملہ اس میں یہ ہے کہ یہ مہینہ غم خاری کا، یعنی یہ کہ لوگ جو پریشان حال ہیں کچھ ان کے غم کو بانٹ لیا جائے، یعنی ان کی مدد کی جائے، جو لوگ غریب ہیں ان کو کپڑے پہنائے جائیں، کچھ کو اناج دیا جائے، کچھ نہ کچھ تعاون کیا جائے۔ الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی کہ کراچی میں ایسے مخیر حضرات اب بھی موجود ہیں جو رمضان میں غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، کچھ کھانے پینے کا سامان دیتے ہیں، کچھ اعانت اور مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جو زکوٰۃ تو آپ یقیناً نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ جب نکالیں تو اپنے ملازمین کو دیں، تنخواہ کے عوض میں نہیں، تنخواہ الگ دیں۔ یہ تو غریب ہیں، رات دن آپ کی خدمت کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کی مد سے آپ ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دیں، تاکہ ان کے بال بچے ہیں، گھر والے ہیں، اہل و عیال، ان کے لیے معاون اور مددگار ثابت۔ اور پھر جملہ دہراؤں کہ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا 70 فرضوں کے برابر، اگر آپ زکوٰۃ دیں تو 70 فرض ادا ہو جائیں۔ اس لیے ہمارے یہاں کم سے کم کراچی جب لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تاکہ اس میں ثواب زیادہ ملے۔ تو غریبوں کے ساتھ آپ حسن سلوک کیجیے گا آپ اس مہینے۔ اور ایک مندرجات میں اس کے یہ بات ہے کہ اس میں استغفار کی کثرت کرو، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اس مہینے میں کثرت سے پڑھو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح ستہ میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام کے لیے استغفار کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام اتنا بلند کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سبب سے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے۔ تو مقام مصطفیٰ کیا ہوگا؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ رات رات بھر قیام فرما رہے، آپ کے پیر متور یعنی پیروں پر ورم آ گیا۔ صدیقہ نے دیکھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، یہ معنی اس حدیث کا لوگوں نے دوسرا ترجمہ کیا، ہم جو ترجمہ کرتے ہیں یہی اعلی حضرت فاضل بریلوی اکابر علماء نے یہی ترجمہ کیا۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ پہ اتنی مہربانی، آپ کو اللہ تعالی نے وہ مقام رفیع عطا فرمایا کہ آپ کے سبب سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، تو آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے؟ فرمایا، صدیقہ، جب اللہ تعالی نے مجھ پر اتنے مہربانی کی ہے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی حضور علیہ السلام اللہ کے شکر کی ادائیگی میں یہ کام کیا کرتے تھے اور اس کا شکر ادا کیا کرتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے عبادت و ریاضت۔ اور اس کے بعد حدیث سے حاصل تم فرما، میں ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ان کے ابرو یا کرم سے کروڑوں کی مغفرت ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 مرتبے استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے میں ایک ایک دن میں 100 مرتبے استغفار کرتا ہوں۔ بظاہر حضور کے استغفار کی کوئی ضرورت نہیں، مگر حضور علیہ السلام 100 یا 70 مرتبے استغفار اس لیے کیا کرتے تھے کہ تعلیم امت ہو جائے، ہمیں سبق مل جائے کہ میں تو اتنا بلند اور بالا ہوں، میں اللہ کے دربار میں 70 اور 100 مرتبے استغفار کر رہا ہوں، تو تمہیں کتنا کرنا چاہیے، تمہیں کتنی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ فرما، اس میں دو باتوں کی کثرت کرو، کلمہ طیبہ اور اس کے بعد میں استغفار، دو باتیں اور، کیونکہ یہ مہینہ مستجاب۔ ارشاد باری تعالیٰ، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگو، کیونکہ اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا، اور خصوصیت کے ساتھ روزے دار کی دعا، یہ تو یقیناً مستجاب ہوتی۔ اس لیے ان چار باتوں کی کثرت کرو۔ اس کے بعد فرمایا آخری جملہ جو ابن خزیمہ کی صحیح میں ہے، کتنا پیارا جملہ، فرما جو آدمی روزے دار کو افطار کرائے، پانی پلائے، شربت پلائے، کوئی ایسی چیز جس سے روزے دار نے افطار کیا، تو اب دیکھیے جملے سنی، فرما کل اللہ تبارک و تعالی میرے حوض سے اس کو ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تھوڑا سا ذہن میں انتشار پیدا ہوگا، یہ تو جو قیامت کا دن ہوگا اور حوض کوثر تو جنت میں، تو یہ کہاں یوم حشر اور کہاں جنت سے، پیالہ بھر کر کس کو پلایا جائے؟ تو بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں فرشتوں کو حکم دے گا کہ آدھے کوثر جو ہے حوض کوثر اس کو جنت میں سے حشر کے میدان میں لایا جائے. اور حدیث شریف میں ہے ایک عنوان ہے کہ لوگ العطش العطش پیاس پیاس پیاس چیختے ہوں گے اور وہ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا کوئی گردن تک کسی کا وہ پسینہ جو ہے وہ حلق تک آ جائے پیاس پیاس چیختے رہیں گے لوگ اور وہ دن ہوگا 50,000 سال کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے 50,000 سال کا وہ دن ہوگا. مجھے بتائیے ویسے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے حبیب کے فرمایا میرے حوض سے کیوں فرمایا میرے حوض سے اس پر بھی قرآن مجید قرآن حمید کی آئے انا آتینک الکوثر اے میرے حبیب اگرچہ تم دنیا میں اور کوثر امور آخرت سے مگر ہم نے آپ کو دنیا ہی میں کوثر کا مالک بنا دیا. جب اللہ نے کوثر کا مالک بنا دیا تو فرما میرے حوض کوثر اسے ایسا جام پلائے گا کہ سبحان اللہ جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی. ایسا دن. اور ایک جملہ اور سنجیے وقت اب اجازت نہیں دیتا کہ آگے بیان کیا جائے کافی ہم نے اس کے مندرجات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی. فرمایا کہ جو میرا غلام ہے یہ آپ نے سنا 50,000 سال کا دن معمولی بات نہیں ہے 50,000. جب آدمی اذیت میں ہو پریشانی میں ہو تو 8 گھنٹے کی رات 14 گھنٹے 16 گھنٹے کی ہوگی معمولی سی تکلیف دانت میں ہو جائے آدمی کو نیند نہیں آئے گھڑی دیکھ رہا ہوگا کہ صبح کب طلوع ہوگی ڈاکٹر کے پاس جانا سر میں اگر درد ہو تو آدمی سر ملتا رہے گا 8 گھنٹے 6 گھنٹے کی رات 12-14 گھنٹے کی رات معلوم. مجھے بتائیے اذیت میں وحشت اور دہشت 50,000 سال کا دن کتنا طویل ہوگا. مگر فرما میرے غلاموں سنو جو میرے دامن سے وابستہ جو میرے غلام جو میرے سچے چاہنے والے میری اطاعت میری فرما برداری کرنے والے ان کے لیے 50,000 سال کا دن ایسا ہوگا جیسے کہ عصر کی 2 رکعتیں جب ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں عصر میں 10 منٹ میں پڑھتے ہوں گے 4 رکعت اطمینان تو 2 رکعت کتنے وقت میں پڑھی جائیں 5 منٹ میں. فرما میرے غلاموں کے لیے یہ 50,000 سال کا دن ایسے ہوگا کہ جیسے کہ عصر کی 2 رکعتوں میں جتنا وقت لگتا اصل میں حضور کے غلام بن کر دیکھو حضور کے دامن سے وابستہ ہو جا ان کے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ تو بڑے بڑے یہ کٹھن مرحلے بڑے بڑے یہ مسائل اور معاملات یہ عزیزان گرامی کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے اگر ہم اللہ اس کے رسول کے مطیع فرما بردار ہو جائیں. اور اس جملے کی میں پوری وضاحت نہیں کر سکا اس لیے کہ اس جملے میں بہت ہی وسعت ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حد میں اولہ رحمت اس کے جو پہلے کے 10 دن اس پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحمت نازل فرما وہ اوسطہ مغفرت اس کا جو درمیانی حصہ اس میں اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کی مغفرت فرما واخر عتق من النیران اور جو آخری اشرہ اس میں اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کی آگ سے نجات فرما دیتا جہنم سے نجات عطا فرما دیتا. گویا یہ مہینہ سستی اور کاہلی کا نہیں ہے بڑی مستعدی سے نمازیں پڑھیے. کیا عجب کہ ہم بڑی پابندی سے 5 وقت نماز پڑھتے رہیں ہو سکتا ہے اس کا اثر رمضان گزرنے کے بعد بھی ہماری ذات پر مرتب ہو اور ہمیشہ کے لیے ہم پکے نمازی بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رمضان میں اور رمضان کے بعد اپنی عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.